Christmas days ko ay kompleto na. Tutungong Mega Mall, bibilhin pa isa. May nakaraan sa bawat kaibigan ko, minsan lang naman sumapit ang Pasko. Ibang na ha.